Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 22 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa. Dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Wydoroślał, to już można sam, samemu jechać na wakacje. Sam małomiasteczkowy. Dawid Podsiadło na drugim miejscu ostatniego, jak dotychczas, 1898, jeszcze wiosennego notowania listy przebojów trójki. Witamy Państwa serdecznie. Przypominamy, że wczoraj 7 minut po południu przyszło do nas astronomiczne lato, a dziś mamy 173 dzień tego roku i już lato kalendarzowe. Co zresztą widać za oknami w wielu miejscach. A może jeszcze nie tak znowu za wyraźnie, ale przecież to dopiero początek lata. Choć maj i czerwiec, oj, rekordowo. No, czasami nawet takich lat nie było. A tu taka wiosna piękna, że i maj i czerwiec słoneczny, upalny. Słońce obudziło się dziś. No a mówić czy nie mówić, że to już tak w sekundach liczone. No, chociaż niektórzy to już tak dodali te sekundy, że wyszło, że minuta dzień krótszy od najdłuższego w roku tegoż wczorajszego. Tak czy inaczej, kwadrans po czwartej wzeszło słońce, zajdzie minutę po 21, dzień potrwa w sumie prawie 17 godzin. No to jeszcze szesnacha z niewielkim okładem została. Imieniny Pauliny, Flawiusza, Jana i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś dzień kultury fizycznej. A pan synoptyk co, dziś się ruszał czy nie ruszał? Pięć po piątej. karteczką ruszał. Schylał się do drukarki. No, że niech i tak będzie. Pochmurno i deszczowo dziś. Przelotne opady miejscami głównie na zachodzie i północy. Także możliwe burze. No, a wiatr umiarkowany i porywisty. Miejscami w zachodniej połowie kraju dość silny. W porywach nie tylko tam, ale także w czasie burz. Do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura spada. No, nie tak znowu, jakby bardzo chciał pan Darek z Bolesławca, żeby to już aż tak spadła, żeby od razu prefiks się zrobił. Nie, nie, spokojnie. W Bieszczadach na Podkarpaciu dziś najniższa temperatura 16 stopni, w większości regionów 17-18, a najwyższa dziś na Kujawach i na Mazowszu do stopni 19. 5 minut po godzinie 5. No to chyba już. Wczoraj astronomiczna, dziś kalendarzowa, klimatyczną to już mamy od początku maja, może od połowy maja, o, tak byłoby lepiej. Uważam tegoroczne lato za otwarte. to właśnie lato. Tak jest, kontrolować to najlepsza forma zaufania. Sprawdziłem w kilku źródłach i kilka co bardziej optymistycznych źródeł podaje, że to najkrótsza noc za nami, a zatem dnia jeszcze no, siłą rzeczy nie może. Może w sekundach, ale jeszcze w minutach. No więc trzymajmy się tego, że 4.14, 21.01 z tych porannych rachunków. Szybciusieńko tak pobiegłem, policzyłem. 16 godzin i 47 minut wychodzi, żeby jednak to właśnie cieszymy się długim. No, można było tak od razu, można było. 10 po 5 teraz. Co dziś przed nami, o czym będziemy mówić? To najważniejsze wydarzenie chyba uczniowie, a pewnie też niektórzy nauczyciele czekali na to. Prawie 5 milionów uczniów, 27 tysięcy szkół rozpoczyna dziś wakacje. Pierwszy rok szkolny, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Oczywiście o tym wiele dziś będziemy mówić. Rozpoczyna się także 14. edycja wsparcia stypendialnego Miasta Stołecznego Warszawy dla zdolnej młodzieży z niskimi dochodami, a w ramach programu stypendialnego pomoc uzyskało do tej pory ponad 3 tysiące warszawskich uczniów i studentów. Więcej na www.centrumjp2.pl. Prezydent wraz z małżonką wezmą dziś udział w obchodach 100. rocznicy niepodległości Estonii. Uroczystości z udziałem prezydentów 7 państw odbędą się w Tartu, drugim największym mieście bałtyckiego kraju. W trakcie wizyty przewidziano też dwustronne spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Estonii Kersti Kailaut. Idee wolnościowe polskiej emigracji czy działania grupy berneńskiej będą jednymi z tematów drugiego dnia konferencji Ku Niepodległej. Ta konferencja odbywa się w Muzeum Polskim w Rapperswilu z udziałem historyków z Polski, Szwajcarii, Niemiec i Francji. Poświęcona jest zaangażowaniu polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości, a nad konferencją patronat medialny objęło Polskie Radio 24. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 5. Z szufladki z utworami letnimi. To tak mi się przynajmniej wydaje w brzmieniu. No i to na pewno. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, pour fond la glace, moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Paris et sa couronne, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat, les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale, les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, d'un caméléon. Ici, c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli. Déserteur, vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme, les cultures se télescopent, pas le calongi chez les diopes. les soniquer, entre soniquer, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Kwadrans po godzinie 5. No tak, tak, trzeba kontrolować, redaktorka. Dobrze, bardzo się cieszę. Czekaliśmy na te najdłuższe dni w roku, a to, że już zacznie dnia ubywać, no właśnie, jakoś tak nie napawa specjalnie optymizmem. Ale to przecież nie tak, że gwałtownie znowu już będzie ciemno o tej czwartej, piątej czy po szóstej. To powolutku, spokojnie, będzie sobie ubywało, byle do Wigilii, a później znów będzie ruść. Na razie 15.30 po piątej zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że hiszpański rząd wycofa podatek nałożony na właścicieli instalacji solarnych. Teresa Ribera, minister transformacji ekologicznej w nowym rządzie Mariano Rajoya, zapowiedziała wycofanie tak zwanego podatku słonecznego, który w 2015 roku został nałożony na właścicieli instalacji fotowoltaicznych, których jednostkowa moc przekracza 10 kW. Konsumpcyjną produkowaną energię na własny użytek. Mimo takich restrykcji w ubiegłym roku wzrosły inwestycje w fotowoltaikę. Oddano do użytku systemy o mocy 135 MW, czyli kilkakrotnie więcej niż w ostatnich latach. Bez słonecznego podatku. Wieści z Hiszpanii, o tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Warszawa i Rzeczpospolita o tym, że po kilkunastu dniach dyskusji wewnętrznej znamy nazwisko kandydata SLD w kampanii stolicy. Były minister kultury Andrzej Celiński jest kandydatem na prezydenta Warszawy. SLD Lewica Razem. W skład koalicji wchodzi 20 partii i organizacji. Największa z nich to SLD. A politycy Sojuszu od wielu tygodni zastanawiali się, kto ma wystartować w stolicy. Zastanawiano się nad wystawieniem wspólnego kandydata z Platformą Obywatelską, ale toczące się przez kilka tygodni rozmowy nie przyniosły efektów. SLD stawia na Celińskiego w Warszawie, o tym dziś Rzeczpospolita. A i wieści sportowe. Po wczorajszym meczu, a działo się, dziennik informuje, że kości trzeszczały, trup słał się gęsto, Messi nie istniał, Chorwacja upokorzyła Argentynę 3-0, to był piłkarski nokaut. Po bardzo brutalnym meczu, w którym jedni i drudzy nie oszczędzali kości, no właśnie, Argentyńczycy przegrali z Chorwacją. Messi w drugim meczu na turnieju zawiódł, bo jego drużyna jest katastrofalnej sytuacji. Mistrzowie świata z 1986 roku są blisko pożegnania się z Rosją już po fazie grupowej. O tym więcej w dzienniku, oczywiście także w studiu mundialowym. W porannej, popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. No i oczywiście także w specjalnym wydaniu trzeciej strony medalu. Będzie ważne wydarzenie dla wszystkich kibiców tu nad Wisłą, czekających na kolejne spotkanie biało-czerwonych. To w niedzielę wieczorem. Polecamy i zapraszamy. Prasa na bok. Za chwilkę sięgniemy do muzycznego kalendarza, ale wcześniej jeszcze taka życzliwa podpowiedź, jak zwykle nie tylko w piątek, ale mam nadzieję nienachalnie przypominamy i podpowiadamy, na które to utwory warto zwrócić uwagę przy głosowaniu na kolejne notowanie listy przebojów trójki. Tak się jakoś przyczepiło to nagranie. Krótkie, zwięzłe i na temat. Mnie jakoś bardzo. Ale ciekaw jestem, co państwo na to. 18.30 po piątej. Wilki. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na

Tadeusz Konwicki zmarł w roku 2015. 83 lata temu odszedł Szymon Askenazy, historyk i dyplomata, badacz historii stosunków międzynarodowych i historii gospodarczej, a 82 lata temu urodził się Kris Kristofferson, amerykański aktor, piosenkarz i kompozytor stylu country. W 1987 roku zmarł Fred Astaire, amerykański tancerz, śpiewak i aktor, a dwa lata temu pożegnaliśmy Andrzeja Kondratiuka, reżysera, scenarzysta i aktora. Czas na muzyczne kalendarium. Tu przypominamy o tych ważnych postaciach z historii muzyki w dniu ich urodzin. No i tak się złożyło, że 56 lat kończy dziś Campino, niemiecki wokalista, członek zespołu Die Totenhosen. Joint. Den einen hat es umgehauen, da waren's nur noch neun. Neun kleine Jägermeister wollten gerne erben. Damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell. Sieben fuhr nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln. Eier für alle! Unverhofft der Ehemann hinzu. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen. Einer wurde eingelocht, fünf durften nachbezahlt. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert. Ein Polizist nahm's zu genau, da waren sie noch zu viert. Einer für alle! Sie tranken um die Wette, den Besten gibt's nicht mehr. Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal. Dort gab's zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Rinderwarm. Zwei kleine Jägermeister baten um Asyl. Einer wurde angenommen, der andere war zu viel. Einer für alle, alle. Mensch, sich zum Osterfest neun neue Meister ein. Dieter Tenhausen w muzycznym kalendarzu na urodziny Campino, które to obchodzi 56. urodziny. A spośród pozostałych jubilatów też pamiętamy o tym, że 51 lat temu urodził się motocyklista rajdowy pan Jacek Czachor, a 45 lat kończy aktor pan Marcin Dorociński. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Po 5.30 prognoza pogody. Ochłodzenie wyraźne i tak jak zapowiadał pan synoptyka, dziś pochmurno, deszczowo, burze możliwe na zachodzie i na północy, a wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty w zachodniej połowie kraju oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Dziś od 16 do 19 stopni, sporo chmur i deszczu także jutro. Bardzo podobna temperatura od 17 do 18, wyrównana lokalnie na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie. Tam miejscami możliwe burze i do 19 stopni. Troszkę cieplej w niedzielę, ale też sporo chmur, przelotnych opadów i deszczu do 21-22 stopni. Poniedziałek zdecydowanie więcej słońca i troszkę cieplej do 24 na krańcach zachodnich. Tyle od pana synoptyka na teraz. A po prognozie pogody wet. Dripping. Tony Cunningham, perkusista, Wet Wet Wet kończy 54 lata. Również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No nie, uszczypnijcie mnie, naprawdę nie wierzę. Pan Darek Zimnolubny z Bolesławca dziś informuje, że się ochłodziło i uwaga, aż za bardzo. No ale wiemy, że ten nagły spadek temperatury niekorzystny, bo tak jednego dnia z 30 do 11 stopni. No jeszcze kiedy to najkrótsza noc, dopytowywuje pan Darek. Była teraz, czy będzie? No przyznam szczerze, że to dziś, ale w trakcie weekendu już się to zmieni, a w czasie naszego najbliższego spotkania, już zapraszam na poniedziałek, to już dzień będzie krótszy od najdłuższego, a tym samym noc dłuższa od tejże najkrótszej. Tu już o minutkę tak zliczyliśmy te wszystkie sekundy do kupy, no i wychodzi, że już dnia będzie ubywać. Pan Tomek Parzący Kawę też jest z nami już za parę dni, już za dni parę. Tak, tak, tak, ale jeszcze w poniedziałek trzeba będzie iść do pracy. Pan Piotr prostuje, że przecież w końcu wakacje, wreszcie, chłodno i deszczowo. Przecież to logiczna prawidłowość. No tak, ale zazwyczaj to te deszcze i chmury pojawiają się w lipcu. A jak wiemy, lipiec na tej szerokości geograficznej jest tą, no nawet nie porą roku, tym miesiącem, kiedy to pada najwięcej z tychże sumowanych opadów z całorocznych. Pani Kasia jest z nami i informuje, że całe lato przed nami, więc nie narzekać, nie narzekać. Obecna w drodze do fabryki na warszawskich Bielanach 11 plus. Cudowny poranek. No wreszcie jakaś odmiana, jest czym oddychać. No rzeczywiście ochłodziło się to wyraźnie. Podpowiadamy rześkiego poranka i udanego dnia. Pan Paweł z Łodzi tego życzy. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranną korespondencję. 24 minuty szósta. Muzyczne kalendarium i kolejna data. I mam nadzieję, że Państwo kojarzą Chrisa Urbanowicza, brytyjskiego gitarzystę pochodzenia polskiego. Jest byłym gitarzystą Editors. My przypomnimy starsze nagranie. On to urodził się w 1981 roku. Także najlepsze życzenia urodzinowe. When the time comes that you're no longer there, fall down to my knees, begin my nightmare. Words spill from my drunken mouth, I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. Go outside yet, it's not your time to play. Standing at the edge of your town with the skyline in your eyes, reaching up to God, the sun says it's goodbyes. If a plane were to fall from the sky, how big a hole would you leave in the surface of the earth? Let's pretend we never met. Let's pretend we're on our different lives until our cover's blown. I push my hand up to the sky, shade my eyes from the sun. As the dust settles around me, suddenly nighttime has begun. If the plane were to fall, the surface of the earth, yeah. Budzikowe kalendarium muzyczne. Również aktorka i piosenkarka Cyndi Lauper obchodzi urodziny, zatem w muzycznym trójkowym kalendarium także wszystkiego dobrego. 16 minut pozostało do godziny 6. Zaglądamy także do kalendarza mądrości ludowych. Podtrzymuje tę tradycję pani Ania z Gliwic, choć to właściwie jutrzejsze, bo jutro Wandy, a pojutrze Jana. Przysłowie podaje dziś, że w dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan pogodą rolników nagrodzi. Mądrość ludowa. A ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze już teraz zapraszamy. A spoglądając nie tylko w kalendarz, także patrzymy za okno, bowiem wiele z tych właśnie związanych czy z pogodą, czy z uprawami, z rolnictwem sprawdza się już od wielu, wielu, nawet nie lat, a wieków. Za kwadrans szósta, jak zwykle o tej porze, country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuch. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. dzisiejsi słuchacze, zwłaszcza młodzi, nazwisko Cyrus kojarzą z Miley, czyli nastolatką, która grała w popularnym serialu filmowym, a teraz śpiewa i od czasu do czasu nawet nagrywa piosenki country. Dlaczego? Dlatego, że jej tata, Billy Ray Cyrus, to gwiazdor muzyki country, którego kariera zaczęła się w 1992 roku. Fontrez, kompozytor utworu Achy Breaky Heart, czyli Połamane serce i do tego bolące, napisał tę piosenkę i chodził z nią od wytwórni do wytwórni, od zespołu do zespołu, od solisty do solisty. Niestety nikomu się nie podobała, ba, wszyscy uważali, że jest prosta, a nawet gorzej. No, w związku z tym Billy Ray Cyrus podjął się dość niezwykłego zadania, ale kiedy nagrał, okazało się, że wygrał, że ta piosenka nagle zabrzmiała na tyle dobrze, że stała się wielkim, wielkim przebojem. 1992 rok. Także taniec dyskotekowy, wymyślony specjalnie taniec liniowy do piosenki Achy Breaky Heart, która tak właśnie brzmi. Billy Ray Cyrus. And joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy breaking heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill his man. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. Tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes, watch out for my mind, it might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill his man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Country w Budziku ponownie w poniedziałek przed godziną 6. No i jeszcze czujne ucho. Na nas ucho także pan Jacek z Krakowa. Jak to w jesień jest najbardziej, nie jest najbardziej mokrą porą roku? No, mówiliśmy o lipcu w zapowiedziach pogodowych. No, sięgnąłem po dane klimatologiczne z lat 1971-2000. No i o tym, czy dana pora roku jest deszczowa, czy też nie, decydują dwa czynniki. Pierwszym jest liczba dni z opadami, a drugim suma opadów. No i jesienią w Polsce liczba dni z opadami deszczu jest identyczna jak latem, jednak lato pod względem sumy opadów jest od jesieni znacznie bardziej wilgotne, ponieważ spada podczas niego prawie o połowę więcej deszczu. Ale pod względem sumy opadów najbardziej deszczowym miesiącem jest właśnie lipiec, ponieważ jest też najcieplejszym miesiącem w roku. No i zgodnie z zasadami fizyki, o czym już wielokrotnie przekonywał dr Rożek, im wyższa jest temperatura, tym powietrze może pomieścić więcej pary wodnej. Tyle wyjaśnienia dotyczącego właśnie nadchodzącego lipca. No ale lipca jeszcze troszkę zostało. Wracamy do listy przebojów trójki. Z pierwszego miejsca bez zmian Męskie Granie Orkiestra 2018. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam. Nie tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę iść do gwiazd, nie chcę iść do gwiazd. Tak to miłe, ja nie chcę. jakie to miłe. Tak, właśnie, jeszcze państwo namawiają do złego, by co nieco poszperać w walizce z płytami redaktora Wojciecha Mana, który za chwilkę rozpocznie poranną zmianę. Zapraszamy do trójki. No już, już, już. Wszystko dla państwa. To za chwilkę The Almond Brothers Band na zakończenie dzisiejszego naszego budzikowego spotkania. Pięknie dziękujemy państwu. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do poniedziałku. Autopromocja.